Polskie Radio. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 sierpnia. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za czyny pedofilskie spędzi w więzieniu 4 lata. Były trener z Kalisza skazany. 3 lata tak wypadł z okna kamienicy w Drezdenku w Lubuskiem. Ze wstrząsem mózgu trafił do szpitala. Huragan Debbie uderzył w wybrzeże Florydy. Są ofiary powodzie i odwołane rejsy. 4 lata więzienia dla kalickiego byłego trenera Pawła R., oskarżonego o czyny pedofilskie. Wyrok wydał sąd w Ostrowie Wielkopolskim. Chodzi o zdarzenia sprzed lat, kiedy to jeden ze sportowców miał być przez Pawła R. molestowany. Sprawa ujrzała światło dzienne przed niemal 2 laty, kiedy to pokrzywdzony zdecydował się powiadomić prokuraturę. Ogłoszony wyrok jest nieprawomocny. Sprawa dotyczy zdarzeń z czasów, kiedy Paweł R. był nauczycielem w szkole podstawowej i trenerem klubu sportowego. Miał wówczas skrzywdzić nieletniego chłopca. Sąd uznał go winnym i skazał na karę bezwzględnego więzienia. Sędzia Tomasz Kasprzyk. Wymierza oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Dziennikarze nie mogli przysłuchiwać się rozprawom. Pełnomocnik pokrzywdzonego Damian Grzeszczyk po ogłoszeniu wyroku stwierdził, że kara jest zbyt niska. Spodziewaliśmy się surowszej kary. Trener Paweł R. nie zgadza się z wyrokiem i zapowiedział apelację. Nie zgadzam się absolutnie z wyrokiem i będziemy się odwoływać. Oprócz kary więzienia sąd orzekł wobec Pawła R. dożywotni zakaz pracy z młodzieżą i dziećmi oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego przez najbliższe 10 lat. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. 3-letnie dziecko wypadło z okna kamienicy w Drezdenku w województwie lubuskim i jest w szpitalu. Chłopiec i jego starszy brat byli pod opieką mamy. Gdy kobieta gotowała obiad, 3-latek podstawił taburet pod otwarte okno i wszedł na parapet. 3-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Z pierwszych informacji od lekarzy wiadomo, że dziecko doznało wstrząsu mózgu. Setki osób przeszły ulicami stołecznej Woli w Marszu Pamięci Ofiar Rzezi, dokonanej na mieszkańcach dzielnicy. Przed 80 laty Niemcy zamordowali tu dziesiątki tysięcy osób, głównie cywilów. Witold Justyn Ancuta, syn Pauliny z domu Czechowska i Stefana. Przecież ta Wola, no to przecież krwią płynęła. Krwią. Rozumiemy to cierpienia, które były i mamy to w sercach. Ciągle to się przeżywa. Wydaje mi się, że tym ludziom, którzy zostali pomordowani, należy się jakiś hołd pamięci. Przyjechaliśmy z Krakowa. Dowiedzieliśmy się już wiele o rzezi Woli i chcieliśmy uczcić pamięć tych zamordowanych przez Niemców. Ofiary wspominano przy pomniku ofiar rzezi Woli, skąd wyruszył marsz do Parku Powstańców Warszawy. Huragan Debbie dotarł do północno-zachodniego wybrzeża Florydy. Przynosi katastrofalne powodzie i fale sztormowe. Synoptycy ostrzegają, że w nadchodzących dniach rekordowe opady deszczu mogą uderzyć w wybrzeże Georgii i Karoliny Południowej, w czasie gdy żywioł będzie zmierzał na wschód. Debbie przed dotarciem na ląd stał się huraganem numer 1 w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Żywioł na lądzie przemieszcza się z prędkością 17 km na godzinę, co wyrządza dodatkowe szkody, poinformowało Narodowe Centrum Huraganów w Miami. Amerykańskie media podają, że na Florydzie wiatr powalił na dom drzewo, w wyniku czego zginął 13-letni chłopiec. Huragan od miejscowości Marco Island po Sarasotę i dalej na północ przyniósł ogromne ilości wody. W tym paśmie zalanych zostało wiele ulic, w tym niezliczona ilość dróg, a także nieruchomości. Co kilkanaście minut na miejscowe telefony komórkowe przychodzą SMS-y o zagrożeniu powstania tornad. W całym regionie opóźnionych i odwołanych zostało setki lotów, a w całym kraju anulowano ponad 1500 rejsów. W stan gotowości postawiona jest Gwardia Narodowa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Mimo że regaty The Tall Ships Races już się zakończyły, to w Świnoujściu wciąż można podziwiać statki i to w pełnej krasie pod żaglami. Najsłynniejsze żaglowce polskiej bandery pozują właśnie do historycznego, rodzinnego zdjęcia na morzu. Jak mówi dziennikarz i pomysłodawca akcji Krzysztof Romański, dzięki temu, że w Szczecinie pojawiły się wszystkie największe rodzime żaglowce, możliwe jest wykonanie fotografii, jakiej jeszcze nie było. To jest bezprecedensowe wydarzenie w historii polskich żaglowców. Pomyśleliśmy, że to jest dobry moment, żeby wszystkie żaglowce w jednym miejscu zgromadzić na redzie Świnoujścia, żeby pokazać, jaką mocą dysponujemy, jeśli chodzi o polskie żaglowce. Chętnych do podziwiania jednostek nie brakuje. Specjalnie przyjechaliśmy tu do Świnoujścia, żeby widzieć żaglowce, jak wypływają. Specjalnie przyjechaliście? Oczywiście. Na 1-2 dni tylko na żagle. A zbyt goszczy. Do zdjęcia zapozowały m.in. Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin, Pogoria, Iskra, Zawisza Czarny, Generał Zaruski, Gdynia i Wielkopolska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Najważniejsze informacje sportowe i Adam Malecki. Znamy już 3 z 4 drużyn, które wystąpią w półfinałach siatkarskiego turnieju olimpijskiego. Pierwsi po pokonaniu Słowenii awansowali Polacy, potem Włosi, którzy wygrali z Japonią, i Francuzi. Trójkolorowi przy pomocy sędziego wyrzucili za burtę Niemców po tiebreaku. O finał gospodarze zagrają z Włochami, a Polacy ze zwycięzcą meczu, który trwa od kilku minut, a którym grają Stany Zjednoczone z Brazylią. Brytyjki za to zostały mistrzyniami olimpijskimi w kolarstwie torowym. W finale sprintu drużynowego pokonały Nowozelandki, poprawiając przy okazji rekord świata. Brąz dla Niemek, a 7 miejsce Polek w decydującej rywalizacji okazały się lepsze od Kanadyjek. Biało-czerwone pedałowały w składzie Marlena Karwacka, Nikola Sibiak i Urszula Łoś. Szczerze mówiąc, liczyłam na lepsze miejsce. Byłyśmy bardzo dobrze przygotowane, ale świat był szybszy dzisiaj. To widać było zdecydowanie, czy to w eliminacjach, czy w pierwszej rundzie. Czy nawet teraz, choć wygrałyśmy z Kanadą, która w pierwszym biegu pojechała znacznie szybciej od nas, więc jest się z czego, chociaż jesteśmy 7 na Igrzyskach Olimpijskich. No i świetnie, mówiła pani Urszula. Trwa wieczór lekkoatletyczny na Stade de France. Wielkim faworytem do złotego medalu w skoku o tyczce jest oczywiście rekordzista świata Armand Duplantis. W piłce nożnej zakończyła się 3. kolejka w Ekstraklasie. W ostatnim meczu Krakowia przegrała u siebie 1-3 z Widzewem Łódź. Liderem w tabeli jest Jagiellonia Białystok, a na 3. miejsce awansowali Widzewiacy. Na rynku transferowym ruch z Bundesligi do Premier League. Z Borussii Dortmund do West Ham United przenosi się Niklas Füllkrug. Został nowym napastnikiem Młotów, a napastnik reprezentacji Niemiec podpisał 4-letni kontrakt i będzie kolegą Łukasza Fabiańskiego. Start Ligi Angielskiej 16 sierpnia. Dzień później ruszy włoska Serie A, a w pierwszym meczu mistrza Interu Mediolan z Genoą może zabraknąć Piotra Zielińskiego. Nowy nabytek Nerazzurrich naciągnął mięsień uda i ma pauzować około 2 tygodni. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jutro najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur. Miejscami na północy, wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich lokalnie możliwe burze. Będzie od około 20 stopni na wybrzeżu do 25 na wschodzie i krańcach zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. get it right, gotta get it right and soon. Zbliża się 21.14 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Lato w pełni, a co za tym idzie, premier płytowych tyle, co kot napłakał, co nie jest dziwne, dlatego że po prostu tak bywa co roku. Ale w związku z tym dziś posłuchamy fragmentów kilku wyróżniających się albumów wydanych w pierwszych kilku miesiącach tego roku. Pierwszy fragment pierwszego albumu, który ukazał się w styczniu, już za nami. Bill Ryder Jones, jego piąta płyta, Yehud Dachli, Na zdrowie po walizku. Bill Ryder Jones znany był przed wieloma laty, mniej więcej 20, jako gitarzysta grupy The Coral, z którą nagrał te najciekawsze płyty The Coral i Magic and Medicine. Później odszedł z zespołu, zaczął nagrywać solo i okazało się, że solo potrafi być lepszy niż The Coral. Tak bym to w skrócie ujął. I w tym roku, tak jak już powiedziałem, w styczniu ukazała się jego piąta płyta długogrająca. Nie jestem w stanie ocenić, czy ona jest lepsza od wszystkich poprzednich jego płyt, czy nie. Myślę, że trzyma poziom. Wszystkie jego albumy są dosyć ciekawe. This Can't Go On to piosenka, która już za nami, a teraz I Know That It's Like. Thank you. If Tomorrow Starts Without Me, a wcześniej I Know That It's Like i w podtytule Baby. Śpiewał i grał Bill Ryder Jones. Wszystkie utwory pochodziły z jego najnowszego tegorocznego albumu Jechyt Da. To był styczeń, a w lutym okazała się ósma płyta długogrająca amerykańskiego wokalisty Roberta Carlosa Langa, który już od lat posługuje się pseudonimem Elado Negro. I just wanna wake up with you. falling stone gone. Miles of sleep, that's not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon way too long. And I'll go outside, looking at the moon. Best for you and me, a wcześniej I just want to wake up with you. Elado Negro, czyli Robert Lang. Amerykanin, ale o korzeniach ekwadorskich. Czasami styl muzyki wykonywanej przez Elado Negro bywa określany jako synth folk, a to nie jest do końca szczęśliwy wybór, dlatego że, no co, syntetyczny folk, okej, no można tak określić gatunek, tyle tylko, że Elado Negro, muzyka Elado Negro, którą nagrywa na swoich płytach, jest pełna ciepła i syntetycznym czymkolwiek niewiele ma wspólnego, no tyle, że trochę elektroniki się pojawia w nagraniach artysty. Teraz już przechodzimy do płyt marcowych i wtedy ukazała się szósta płyta solowa amerykańskiej wokalistki Adrienne Lenker, oczywiście na co dzień związanej z grupą Big Thief. Tytuł płyty solowej Bright Future. Go together. No surprise, the wound lives in your eyes. Come around, I'm ruined. W marcu mówiłem o tym, że to najpiękniejsza pieśń w tym roku i nic się nie zmieniło. Nadal tak uważam. Ruined. Adrian Lenker ze swojej szóstej płyty długogrającej Bright Future. Wcześniej jeszcze wysłuchaliśmy utworu No Machine. A teraz pierwszy zespół polski w dzisiejszej audycji, grupa Santa Barbara. Walk with death. Santa Barbara, czyli Szczepan, Łukasz i Nikodem Pospieszalscy. Nie są rodzeństwem, ale są kuzynostwem. Wszyscy trzej. Santa Barbara, The Best of Unreleased Hits to tytuł albumu, a dwie piosenki, które wybrzmiały, to New One i Spadam. Teraz pora na jeszcze jedną marcową płytę. Tyle tylko, że do tej pory nie prezentowałem nagrań z tego albumu. Dziś premiera, przynajmniej jeśli chodzi o GH+. Za chwilę powiem nieco więcej. Najpierw posłuchajmy piosenki, która rozpoczyna album. Hej Panda, Hej Lamas. Sean O'Hagan to jest zespół tego właśnie artysty, instrumentalista, który posługuje się najczęściej instrumentami klawiszowymi różnego rodzaju, również elektronicznymi i do tej pory, znaczy może nie tyle do tej pory, bo Hej Lamas to jest zespół, który funkcjonuje już od bardzo wielu lat, ale udzielał się też na instrumentach klawiszowych w grupie Stereolab, czyli zespole, który już nie istnieje, a jest bardziej rozpoznawalny od Hej Lamas, bez wątpienia. Wracamy na płytę Hej Panda, utwór, który ją kończy, Lamas. The arches on the right are gleaming. Bring us back to our factory days, to our factory days. It's raining now and the sea must know it. All mud wash and rock path and slow steady steps.